god morgon, eller du vet väl att Sverige vaknar varendaste vardag klockan 09.00, så även denna 21 januari med mig, Daniel Frändelöv, och såklart Ludvig Delin. Just det. Idag ska vi kolla vad man kan göra med 5 miljarder. Man kan bland annat muta oppositionen och förhoppningsvis vara tyst. Vi ska också lyssna på ett mycket märkligt musikarrangemang. Vi ska titta på vad det har sprängts sedan senast. Och vi ska kika lite på regeringskrisen i Norge. Detta och såklart mycket mer i Sverige vaknar. God morgon! Sverige, det är dags att vakna. Sverige! Sverige, det är dags att vakna. God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i grön. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi ser. God morgon. Ja du, Ludvig Delin, nu står det till denna ytterligare en blåsig morgon. Igår var det faktiskt lite blå himmel, såg man en liten stund. Den blåstes ju bort. Den blåste bort. Jag har ju blåst något fruktansvärt i natt. Det i blåser. Alla fall här i Älgarås. Ja, det blåser och det är varmt och ingen verkar nöjd med det, tycker jag. Ja, men det är så här härligt svenskt. Man bara längtar till våren. Ja, nu är våren här. Nu blåser det som bara satan och det regnar som bara den. Något tidig vår kanske bara. Ja, men regnar har inte gjort så mycket. På typ flera timmar, känns som. Några timmar. Ja, jag tror ni kan nästan höra hur det blåser här. Alltså. Ja, spännande. Halvspännande. Men igår var det väl kanske inte så himla spännande heller när januaripartierna då höll presskonferens, va? Nu minsann skulle det komma stora nyheter. Jag har inte tänkt med så mycket just den här sortens politik på sistone. Så jag bara, vad är det nu då? Det var inte så mycket, Ludvig. 5 miljarder extra ska gå till denna eviga välfärd och utöver det ska kommer rättsväsendet få 750 kronor. Nej, ska de inte få. 750 kronor. 750 miljoner kronor ska de få, verkar lite rimligare. Och beskedet det kommer här då efter att oppositionen, som man säger bland Vänsterpartiet, har gnällt och klagat lite. Vänstern ville ha 10 miljarder till. Moderaterna tyckte 3 miljarder var lagom, som SD också höll med om. Och KD la sig lite där mellan 6,7 miljarder. Nu blev det 5 då. Vad tror du, Ludvig, kommer det här? Det är ju trots allt 5 miljarder, va? Det är ju inte så himla lite, kan man tycka. För en vanlig dödlig så är det ju ofantliga summor pengar. Jag hade ju känt att det hade jag kunnat göra mycket med. Personligen, va? Ja, personligen. Jag hade kunnat köpa en elbil. Mm. Till exempel. Haft råd med den. Ja, precis. Kunnat köra flera dagar med den säkert för 5 miljarder. Jo, verkligen. Sen, men 5 miljarder i det här stora sammanhanget. I samhället Sverige. Så är alltså välfärden kostar så ofantliga summor pengar. Det är så fruktansvärt dyrt. Allting. Så det är tyvärr lite en piss i havet. Det är ju det. Någon Emil Källström här från Centern har räknat ut att det blir 12 miljoner extra för en snittkommun. Jag menar, 12 miljoner är också mycket pengar, men även för en kommun. Alltså, vad kan man tänka sig? Du förstärker kanske lite grann på lokala vårdcentralen. Kan anställa några fler på förskolan. Det är inte de här massiva resurser. Man har råd att betala ut socialbidragen till de här nya raketforskarna som staten har tvingat på kommunerna. Typ 12 stycken då under ett år. Precis. Och där påminner jag lite om vilka summor vi faktiskt snackar om för att försöka rätta till saker och ting. Det är ju runt det som kommunerna är skyldiga, alltså 1 000 miljarder. Jag tycker man blir väldigt snurrig av de här stora siffrorna hela tiden. Ja, alltså det är ju gjort för att vi inte ska förstå. Nej. Att vanliga människor inte ska kunna greppa vad som händer i ekonomi och politik. Mm. Det försöker de göra inom kulturen också. De försöker ju alltid att få oss människor att känna oss frånvarande från det som händer. Det är att det är så komplexa, alltså, saker som inte vi ska kunna förstå för vi inte ska lägga oss i. Nej, just det. Nej, och jag tror ju de som gillar sossarna, de kan det vara 7-8 personer kvar. För de är ju säkert så här: åh, 5 miljarder, där visar du med han, Stefan Löfven, gett med välfärdsmiljarder, välfärden. Hoppas väl att folk i allmänhet inser att det här är ju, som du sa, knappt ett piss i Mississippi, tyvärr. Jag hoppas verkligen att ordet välfärd försvinner ur, alltså, våra vokabulär under 20-talet. Ja, i alla fall som någon positiv sak. Men alltså, välfärd, jag tycker ändå det låter så positivt och fint. Välfärd, man har det bra. Man har det bra tillsammans. Ja, men det är ju ett icke-ord. Alltså, egentligen är det. Ja, men det är välfärd att ha ost på smörgåsen. Ja. Nej, men det är välfärd det är att gå till tandläkaren. Det är, allt är välfärd och ingenting är välfärd. Nej, precis. Vi kan bara lyssna på ett litet klipp här från presskonferensen. Här. Det kom en liten känga kan man säga. Vi som står här samlat och företräder ett välfungerande budgetsamarbete förutsätter att Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna respekterar den budgetprocess som har tjänat Sverige väl. Moderaternas agerande den senaste tiden bryter mot väl etablerad praxis som i praktiken gällt i riksdagen sedan 1997. För att långsiktigt säkra de offentliga finanserna och förtroendet för svensk ekonomi så behövs en ordnad budgetprocess. Och det är inte genom att riksdagen sliter i anslag för innevarande år som vi säkrar en långsiktig och trygg finansiering av välfärden. Välfärden, ja. Det var hon för det. Ja, vad säger man, Ludvig? Det är det här i spelet, va? Eller vad vi ska ens kalla det. Man gnäller lite på varandra, man pratar lite om välfärden och det är budgetprocesser och... Och nu då och försöker man då enligt många analytiker lugna då den här oppositionen med de här 5 miljarder kronorna. Jag vet, Ebba Busch Thor och flera andra har sagt att det här är bara ingenting. Det räcker inte till något, eller? Och det gör du inte. Nej, det gör du inte. Nej. Det är ju det som... Jag tycker det är ofantligt lustigt bara att hon tycker att alla andra ska respektera. Nu har de gett de här 5 miljarderna. Nu är det, sitt ner i båten och respektera det här beslutet. Ja, respektera välfärden på något sätt. Då har man ju inte förstått hur politik fungerar överhuvudtaget, känner ju jag. Nej, det är ju rätt vettigt. Det är ju ganska viktigt att alla... Än så länge så håller väl de inte med varandra i allting. Det kommer väl fram det. Alla håller med varandra bara. Som ett härligt parti som alla tycker om. Härliga konsensus Sverige. Härliga konsensus Sverige. Ja, men precis. Vad jag vet inte... Har du följt med i de här diskussionerna ens kring detta? Alltså oppositionen och hotet och det skulle vara 7 omval och sen avgick ju... Lite grann. Problemet är att jag har försökt sätta mig in i så många år i, alltså att följa. Ja, men det är intressant att följa med. Vad händer i Rosenbad och vad säger ena partiledaren och vad säger den andra och ja, opinionsundersökningar, blah, blah. Problemet vi har... Alltså, grundläggande problemet med det här systemet är ju att det är så ofantligt tråkigt. Ja, det är ju en nackdel. Ja. Fruktansvärt tråkigt. Men det kanske behöver vara det. Jag vet inte, vill man att det ska vara roligare då? Alltså bara för sakens skull. Ja, men säga vad man vill om en sån som typ Trump till exempel. Ja. Alltså det gör att politiken blir intressant på ett annat sätt. Mm-mm. Här är det ju NPC:er som pratar med andra NPC:er om budgetpropositionen, blaha, blaha. Alltså, ja, det blir inte riktigt, det är ingen fart. Nej. I svensk politik. Det är ingen fart, vilket gör att jag tappar lite intresset ibland. Sen så måste man ju sitta och alltså, lyssna och analysera vad de pratar om, självklart. Mm. Ja, såklart. Men du, 5 miljarder är inte mycket, tycker vi, det tycker egentligen ingen. Och det är inga stora summor, som sagt. Eskilstuna är en av de kommuner som får mest och de får 35 miljoner och det ska gå lite till skola, vård och omsorg. Jag tror knappt det här kommer märkas alltså, med tanke på alla problem som vi har. Men Ludvig, vi vet ju alla var pengarna skulle kunna tas ifrån. Det är det här med invandringen, va? Det är vi med på. Men! How dare you! Men det är ju tyvärr så här, det där ligger ju ganska långt in i framtiden. Vad gör vi tills dess? Alltså pengarna måste ju till. Vi ska prata lite mer om sjukvården här, hur kaosigt det är där. Pengarna måste ju tas någonstans ifrån. Ska vi höja skatten tillfälligt eller? För att rädda välfärden. Med en socialdemokratisk politik så kan vi nog räkna med skattehöjningar. Det man skulle kunna göra för att finansiera väldigt mycket i det här systemet. Förutom det självklara att avveckla mångkulturen och skicka hem invandrarna. Men det är ju att faktiskt återta kontrollen över vår egen valuta till exempel. Mm. Det är ett sånt förslag. Hur gör vi det då? Hur vi gör, ja, det är ju att staten går in och pekar lite, en bra stat går in och pekar lite till sådana valutaspekulanter som Soros och sånt där. Och förklarar att vår valuta är inte någonting att spekulera i. Nej. Sen är inte jag någon ekonom så jag tänker inte göra någon jätteutläggning kring det där. Men frågan är om man kan göra, kan man förhindra valutaspekulationer? Det är väl lite svårt. I dagsläget är det svårt. Ja. Sen så kan man ju grunda då kronan i till exempel i guld eller i något annat. Ja, just det. Ja, det är såklart. Nej, men det där verkar ju alla ha glömt att Soros gjorde. Det var inte så länge sedan Han kostade ju Sverige, alltså jag vet inte hur många miljarder. För han köpte och sålde lite och tjänade lite. Hur mycket pengar har Soros egentligen? Alltså det är ju nog ofantligt. Ja, det är typ som man knappt kan förstå det. Ja, men det är ju som, han är ju, hade han tagit ut alla sina pengar så är ju han Joakim von Anka. Ja, precis. Han kan ju ha ett valv med pengar liksom. Då ska vi som vanligt komma ihåg att Soros är en som vi ser. Många som har betydligt mycket mer makt ser vi aldrig och vet säkert inte ens namnet på. De här mystiska männen, du vet. De här mörka rummen med de stora cigarillerna. Och hattarna. Och hattarna. Och näsorna. Ja, kanske någon näsa där också kan det vara. Ja, nej, och kommunerna har ju så, som sagt svalt på detta. Ja, det räcker inte. Det här var inte bra. Bu. Jag vet inte, jag kan bli lite så här gnällig nu om det är bättre än ingenting. Att man alltid ska tycka tvärtom. Men ett steg i rätt riktning då, säger ju många, bland annat finansborgarrådet i Stockholm, som är moderat. Det är ett steg i rätt riktning, men det är otillräckligt. Kommer det komma mer pengar, tror du, Ludvig? Det kommer det nog kanske göra, kanske inte. Mm. Det man inte får glömma i det här, det är att politik av det här slaget, politik överlag, är oftast fördelningspolitik. Mm. Det handlar om hur vi fördelar våra gemensamma resurser. Grupp mot grupp. Precis. Så, om vi ger 5 miljarder till den så kallade välfärden, var kommer pengarna ifrån? Mm. Det är ju där man måste alltid se det. Var kommer de här 5 miljarderna ifrån? Och vad kanske kan de göra för nytta? Alltså, tog man dem från, inte vet jag, försvaret till exempel. Nu är det lite mer försvarsanslag, är ju lite inne just nu. Ja, lite mer va? Ja, så att, antagligen inte där. Nej. Men ja, var kan pengarna ha kommit från då till exempel? Berätta. Jo, som vanligt när det gäller statens finanser. De kommer från dig och mig. Mm, mm, mm. Ja, men såklart. Staten kan ju inte göra några pengar. Staten kan ju inte göra det. Vi får inte glömma det. Staten gör ingenting av värde, alltså på det sättet. De skapar ingenting, utan de tar andra saker och så omfördelar de dem. Och den här själva omfördelningen kostar ju oerhört mycket pengar. Med hur många byråkrater som helst som sitter och räknar och så på saker och ting. Och det är pengar som egentligen hälls ut i sjön. Man skulle kunna tänka sig att man effektiviserar väldigt mycket också. Det ser man framåt i framtiden. Tänk det. Kan drömma oss framåt, Ludvig, när vi bara nästan har svenskar i Sverige och allting är effektivt och allting är bra. Tänk vilka resurser vi kommer ha. Visst kommer vi ha det. Ofantligt. Och sen att vi inte har den här byråkratin. Ja. Det är underbart. Det jag tänker på, alltså ett problem som kommer uppstå där, vad gör vi av alla kommunala och statliga socionomer som inte har arbetat på ett riktigt jobb någonsin? Ja, det är ju frågan. Vad gör man det kommer ju bli en stor grupp i samhället. Ja, visst. Men de är ju inte benägna att göra något, alltså något dumt heller mot någon. De kommer ju bara prata problem. Jo, men jag tänker sådana människor är väl ändå så här, de är intresserade av människor, de kan något vårdyrke sådär bra. Särskilt när vi kanske ger undersköterskor lite bättre betalt i framtiden, så blir det ett yrke som man vill ha och kanske jobba med äldre också. Vore ju fantastiskt om det kunde få komma upp lite. Min mamma jobbar ju med äldre och det är ju vidrigt. Hon är ju såklart jättebra, men man märker ju att det är en sån dumpningsyrke. Dit går folk som inte har något, som inte kan få något annat jobb, som inte kan någon svenska, som inte kan någonting om svenskar överhuvudtaget. Och de ska ta hand om våra mest sårbara. Det är sådana vidriga historier man hör därifrån alltså. Ja, men hela svenska vården är, det är inte världens bästa sjukvård, det är inte världens bästa äldrevård, ingenting. Det är riktigt, riktigt hemskt. Och jag vet, många av er som lyssnar jobbar eller har jobbat inom vården, ni vet själva alltså hur det är. Det är så, alltså, som Daniel säger, så är det. Det är någonstans där man dumpar de äldre och låter staten ta hand om dem. Ytterst bristfälligt. Det är kall mat, det är, ja, man byter inte sängkläder och det är, folk får liggsår för att det är ingen som vänder på de äldre som inte kan röra på sig. Och ingen verkar säga något. Ja, men ja, de vill ha mer pengar. Och problemet är ju med att eftersom det är svårt att få tag på folk till det här med, så måste de ju ha kvar de här dåliga människorna. Det finns ju inte så mycket att göra. Ja, det är mycket vi ska ändra på där. Ska vi lägga till någonting om Löfvens extra miljarder? Nej, vi går vidare. Ja, det är som vanligt med Löfvens politik. Det kommer inte göra någonting gott av dem där. Det ser lite fint ut på pappren att vi har omfördelat 5 miljarder dit, men det kommer inte hjälpa någonting. Det kommer inte hjälpa någonting. Välfärden är död. Kom ihåg det. Den är död. Ja, de kan försöka med någon konstgjord andning. Mm. Men den är i grund och botten, så länge vi har ett mångkulturellt samhälle så fungerar inte välfärden. Och vi behöver inte ens låtsas om att den ska fungera. Vi som lyssnar här på Sverige vaknar, vi måste inse att välfärdsstaten, de kan omfördela alltså samhällets alla resurser dit om det ska vara så. För det är inte till för oss ändå. Det ska vi komma ihåg. Välfärden är inte till för oss. Nej, och också dags att verkligen önska att det kunde bli en diskussion liksom inför valet. Vad är välfärden egentligen? Är det så bra? Är det någonting vi vill ha? Vill vi ge bort all vår makt, till exempel, och ta hand om de gamla till staten? Eller vill vi kanske behålla mer skattepengar själva så vi kan göra, ta det ansvaret själva? Det vore en intressant diskussion att ha, men jag tror svenskarna är fortfarande väldigt välfärdsskadade. Alltså man ser fortfarande staten som den här stora, stora, snälla farbron som tar hand om oss från vaggan till döden. Och det kanske inte är så konstigt, för länge var det ju faktiskt så. Det funkade relativt bra. I alla fall. Relativt. Relativt bra. Men du, vad händer här inom det fria Sverige egentligen och på Svegot och allting sånt här? Jo, men det ska jag ta och berätta för er. Den 31 är det dags igen för lite digitala medlemsmöten. Det är bara att boka in i kalendern redan nu. De här digitala medlemsmötena är ju... Ni som medlemmar, är det möjlighet att komma riktigt nära oss som jobbar med det fria Sverige, ställa frågor. De sista vi har haft, de sista 3-4 mötena har nästan bara varit frågor faktiskt hela tiden, och det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt. Jag behöver inte föranmäla dig, men du måste vara medlem för att delta. Gå in på detfriasverige.se under evenemang där och kika. Vad har vi som händer mer? Jo, vi har medlemsträff i Uppsala. Trevligt nog, ett sätt för dig att träffa andra medlemmar i den så kallade köttrymden. Det är den vanligaste frågan vi får här. Hur ska jag kunna träffa andra i mitt område? Jo, det gör man via medlemsträffar, rimligtvis. Den 8 februari är det dags klockan 12.00. Detta är såklart också vintermedlemsexklusivt. Det kommer att träffa andra medlemmar för en härlig vinterdag tillsammans. Vi kommer promenera i naturskön miljö. Sedan fika tillsammans. Efteråt blir det snö i Uppsala, Ludvig. Kan du spå lite om det? Om jag ska tro Greta Thunberg och titta ut genom fönstret, så tror jag inte det blir någon. Nej, då blir det bara skit. Men det kanske inte blir någon. Nej, men förhoppningsvis blir det en riktigt trevlig vinterdag. Mm-mm. Jag hoppas det. Vi har ju också, som ni vet, massor med spännande pluspoddar. Under helgen släpptes det en mycket nyttig podd här där jag och min vän Johan som är något av en expert på träning, vi pratar länge och väl om hur man kommer igång och kanske framförallt hur man fortsätter att träna. Vad är hälsofördelarna och allting sånt där? Den var riktad till mig själv. Den spelade in den för några veckor sedan innan jag hade kommit igång och träna, och det funkade så pass bra så efter jag hade spelat in den så satte jag genast igång och var på gymmet. Det går redan då, ge mig ett snabbt tips. Hur börjar man träna? Det bästa var nog... Jag tycker det bästa är att logga, föra loggbok. Alltså du skriver hur mycket du lyfter så du kan tydligt se att du blir starkare och starkare. Men också komma ihåg det här att ibland är det liksom segt att gå till gymmet. Så är det bara, man får köpa det och så får man se till att gå dit ändå. Att man bestämmer sig redan från början att det finns inga ursäkter. För annars blir det lätt, jag är lite för trött, jag är lite för mätt, jag är lite för hungrig, jag hinner liksom inte riktigt. Och då börjar det. Och sen har det gått en månad plötsligt och så tränar man inte. Ja, det är att man inte ska... vänta på motivation, utan precis, man får öva upp sin disciplin, va? Ja, som med allt annat. Det är vanligtvis jätteskönt och roligt att träna, men ta som igår som exempel. Jättesegt att gå dit, känner mig asseg och allt var bara röven, men man tränar inte för att det ska vara roligt. Det är en kul bonus. Man tränar för att kroppen ska må bra, för att man ska må bra hela tiden annars. Så lyssna på den. Sen kommer också idag komma upp en Prepping for Dummies. Lite samma. Den har kommit upp redan. Okay. Mm. Den kom upp här i morse. Sen vet ni att vi har ju ett fint bibliotek som fylls på här varje vecka med massa spridda spännande ämnen. Jag och Jalle Horn ska idag till exempel spela in om boken 1984. Det är såklart bara för prenumeranter, så gå in på svegat.se/plus. Jag kan inte riktigt släppa den här pluspodden om träning. Mm. Om man inte har Svegot Plus till exempel och sådär, så kan man ju alltid faktiskt komma hit ikväll och leva lite pluspodd och träna. Live pluspodd. Då kan man komma hit till Svenskarnas hus i Älgarås och vara med på träningstisdagen. Börjar klockan 19.00 så öppnar vi upp dörrarna till huset och du får möjlighet att träna med väldigt många andra. Kanske inte väldigt många, men en hel del andra, och inklusive mig och Daniel. Precis. Vi brukar säga så här, vi är ändå här och tränar. Så lika bra att ni kommer hit. Ta med träningskläder och ett glatt humör, så kan man spela pingis eller köra lite kettlebells eller banka på säcken eller utmana Ludvig i en bare knuckle fistfight till döden. Det hade varit jäkligt kul. Nej, det hade inte det varit, hade kul. Varit jäkligt kul. Är det någon som är sugen på det, så snälla skriv till mig. Det hade varit till extremt. Döden. Nej, inte till döden. Antingen dör du då eller en medlem. Det är ju jättebra andra träningskvällen. Men det är ju, alltså, medlemmar kan ju ta med sig kompisar också. Ah, okej. Okay. Så har ni någon sån här kompis som man säger, ah, nej men alltså, den här killen är, ja. Det är win-win. Nej, men för att vara lite seriös. Är det någon som vill komma och träna, så gör det. Dyk upp, dörren öppnas klockan 19.00. Såklart också nu på lördag är det husdagen, den 25 i första blir det. Det är alldeles gratis, föranmäl er hemskt gärna dock. Det blir lite tal från scenen, det blir... Ja, vi utnyttjar helt enkelt det här fina huset som vi har skaffat tillsammans. Sen har vi såklart, stora händelsen är, Vita Pillret och Svegot alldeles live. Hur känns det, Ludvig? Det kommer bli rätt spännande, va? Det kommer bli riktigt, riktigt grymt. Det är hypat. Hypen är gigantisk. Detta och mycket mer såklart genom att gå in på detfriasverige.se. Och om man inte är medlem så är det mycket av det här man inte kan gå in på. Men det är väldigt lätt att lösa, det är bara att klicka på bli medlem, den stora blåa knappen, så ses vi i en härlig, underbar gemenskap. Sådär. Ja, nu blev det så fruktansvärt mycket formalia, tyckte jag. Kan du inte slänga igång en låt så livar vi upp den här tisdagen lite? Jag måste bara säga en grej till. Ja, det är klart du måste. Vi har årsmöte här, va? Ja, det är viktigt. Vi behöver ha viktiga saker först. Precis, in på Det Fria Sverige igen och klicka in er på årsmötet och skicka in motioner, för det här är en sån här riktigt väldigt seriös förening, va? Som är lite som det här du pratade om, lite tråkiga politiska sådär. Men det är ett väldigt bra sätt att få saker och ting gjorda. Det är ett väldigt bra sätt för medlemmarna att vara med och styra föreningen. Och då bör man lämna in en motion, och det är inte svårare egentligen. Det står mer detaljerade instruktioner på hemsidan, men egentligen inte så mycket svårare än att skriva så här: jag tycker att föreningen borde göra X och Y. Och sen så tas detta upp på årsmötet och röstas om. Låter väldigt, väldigt bra. Mm. Du pratade lite om musik där, sa du. Nu har vi tuggat formalia här ett tag. Kör någon god låt? Ja, men alltså något som ger lite gung. Något som ger lite party. Ja, något riktigt finkulturellt tycker jag. Ja. Något jag känner för, något som är lite, kanske lite edgy. Ja, men det är bra. Det passar en tisdag sådär. Och så bör det vara kopplat då till politik på något sätt. Ja, men så att antagligen något som röstar rött. Ja. Det brukar vara lite drag i det. Tror det eller ej, va? Jag har en låt här som jag tror skulle passa alldeles utmärkt. Vi ska se om folk kan gissa vad det är för låt. Jag säger inte titeln. Se om chatten kan gå igång här. Då kör vi. Det är inte alls. Nu kör vi. Pussy. Du inte sjunga med? Nej. Something great is going det här. Chatten är bra. Det är ju det bästa jag hör. Eva-Marie Olsson gissar från något mentalsjukhus. Nej, de är ju visst nedlagda. Snake gissar rätt direkt där. Veronica Palm. Men det är inte bara Veronica Palm. Det är ju Veronica Palms kör. Eller om hon ingår i kören. Eller hur det nu är. Veronica Palm, feat guldfittorna. Ursäkta språket. Ja, men de heter så. There's a party in my pussy. Det här då menar man, det här är en låt då om könsorgan och sex, för att man vill, det här är någonting patriarkalt då. Det är ofta hårdrockare som sjunger om såna här saker annars. Jag vet inte om de gör det så ofta. Jag tycker väl det är mest svart rapmusik som på ett jävligt, ursäkta språket, vidrigt sätt sjunger om samlag. Jag vet inte om det är det här. Och Ludvig, hjälp mig här nu. Jag vet inte, det är så galet. Ja, men det är så galet. Hur stört är det här? Vi kanske överreagerar då. Det är väl härligt att en uttalat feministisk politiker är med i en feministisk kör och hyllar kvinnliga könsorganet som är så nedtryckt och ofta förknippat med skam och sådär. Oklart. Hur kan man sitta i regeringen och kritisera något påhittat patriarkat som då ska ha någon hemlig man? Alltså hon sitter i regeringen, Veronica Palm. Ja, hon är en av de absolut mäktigaste människorna i Sverige. Men det är patriarkatet. Ja, jag såg att hon la ut det på Instagram, men det ångrar hon visst. Hon tog ner det. Jobbigt att internet inte glömmer. Jo, men vad trodde hon? Det är klart det blir uppmärksammat. Alltså, vad tänkte hon? Att det här, hon är väl stolt över detta, tänker jag. Jag tror de skröt mest om sången. Alltså så här, ja, titta vad fint, ja, men i kören. Sjunger ju ganska fint. Alltså, jag vet inte, det var ju ingen... Det är ju inte körslaget nivå, liksom. Nej, men alltså amatörkör. Men ja, man kan ju inte tycka att någon, för det spelas ju in också. Men det visar väl lite Det, hur märkligt det blir när det ändå står vuxna kvinnor, vad är de 10 stycken? Och någon säger så här: ja, ah, men vi kör en ny låt här nu. Ja, ah, vad heter den? Ja, ah, den heter It's a Party in My Pussy. Ja, ah, nej, men det gör vi. Vi kör. Okej, vilken stämma tar du? Bra idé, Agneta! Den, kom igen! Ja, någon borde här räcka upp handen försiktigt. Bara, du, vad sa du? Nej, vi kan inte. Okej, vi kör den. Men, nej, men du kan inte filma det här. Ska du filma? Okej, bara du inte lägger ut det. Okej, du har lagt ut det på Instagram. Okej, jag säger upp. Men för dem är det såklart stärkande. Och som det ofta är, så här, ju mer provocerande att vi sitter här och pratar om det, är ju för dem ett bevis på just det de vill liksom lyfta upp där. Att man, så här får man inte sjunga om. Jag menar, det får man väl. Jo. Men skulle du stå här och sjunga en sång om ditt könsorgan, skulle jag ändå så här: men Ludvig, ja, du får väl göra det, men det verkar ju onödigt, om man säger så. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga, för att allting blir bara otroligt olämpligt att säga i det här. Ja. Och varför ligger en människa i mitten? Ja. Alltså, ni som har sett klippet på det här, nu vet jag inte om det är Veronica Palm som ligger där i mitten. Kan det? Jag tycker inte man ser henne i de andra. Det skulle kunna vara hon. Men varför ligger det någon i mitten och människor, alltså, sjunger i kör runt om? Alltså, det är ju som någon ritual. Ja, varför har hon en svart tygbit över ansiktet? Man strävar i alla fall efter mångfald, både vad gäller hudfärg, religion och sexuell läggning. Jag tror inte det var så många muslimer med här, vågar jag nog gissa. Nej. Och sen själva låten Party in my pussy, just det. Alltså, exkluderar ju då män ganska, ja, å det kraftigaste, så det får du, nej, men män och män, penisbärare, det är inte samma sak som man i de här världarna. Just det, ja. Det är jag som inte hänger med i det här. Man sjunger om sex och våld för att spegla raseriet över en patriarkal värld. Och kören ska då utlopp för feministisk frustration. Men det är ju party. Ja, precis. Vad, alltså det, i min värld så är, alltså, partaj och fest är ju något positivt. Ja. Alltså, det är ju något glatt. Just det. Jag tyar inte det här längre. Vi går vidare. Det är galet. Går det bra, eller? Det är galet. Ja, det kan vi konstatera. Veronica Palm bör avsättas av många anledningar. Det här är en av dem. Ja. Det har sprängts två explosioner i Stockholm i natt igen. Det var väl, jag vet inte om det var igår eller förr, eller som du sa i morse, det är, ja, som vi har sagt också, det är väldigt svårt att hålla reda på det här. Men innan har man nog, ärligt talat, har nog mer, det är klart man har haft koll på det. Men så här, det börjar bli så mycket så det är svårt att hålla koll. Men nu har jag inte ens koll. De här två explosionerna trodde jag var från i förrgår. Men det var nya då explosioner. Ja, vid halv tre i natt så fick räddningstjänsten in larmet om att det hade sprängts både i Husby och i Kista. 500 meter emellan. Just det. Och ganska, inte exakt samtidigt, men i efterföljd. Ja, behöver vara kopplade. En person skadad, 10-12 personer har förts till sjukhus. Och ja, de boende såklart är chockade, upprörda. Och en kille de intervjuade sa att det här kommer jag ju bära med mig hela livet, såklart. Och det är också en sån här grej som man bara, ja, det sprängs, så tänker man liksom inte mer på det. Men tänk att bo i närheten. En explosion, det är rätt kraftiga saker liksom. Det yr in glassplitter i hela ditt vardagsrum. Barnen skriker, vad är det som händer? Allt detta för... Ja, vi vet ju inte ens riktigt vad, för det sprängs. Vi har ju bara teorier än så länge fortfarande. Så vitt jag vet, ingen gripen, i alla fall inte någonting som har kommit ut. Ja, det är väl någon slags hot då på något sätt. Men tanke på hur det här har exploderat, alltså hur många det har blivit. Jag känner ju verkligen att det måste nästan tagits in ett gäng som är duktiga på att bygga bomber. För det här har ju gått väldigt, väldigt fort. Alltså. Mycket snabbare än skjutningar och sådär. Det har mer eskalerat lite sakta. Men explosioner har ju gått på bara några år, ökat från ganska få till väldigt, väldigt, väldigt många. Och nu är det ju helt sinnessjukt. Vi kommer ju troligtvis ha en ny explosion imorgon redan. Det är ju att det är så ofantligt enkelt att faktiskt göra egna gjorda bomber. Du kan lämna dem och försvinna från platsen. Man kan tidsinställa. Det är ju generellt sett mindre risk med sån här verksamhet än att skjuta någon. Jo, det är det, såklart. Det ska man ju komma ihåg. Men det är ju anmärkningsvärt att det har ökat så som det har. Så att det här är väl, det är nya flugande kriminella kretsar. För att det är uppseendeväckande. Och jag menar, är du skyldig någon pengar och man börjar blåsa av halva fasaden på ditt bostadshus. Du blir ju mer benägen att betala. Till exempel. Om det nu rör sig om pengar eller vad det nu rör sig om. Jo. Det är bara svårt att förstå cynismen där med tanke på hur många som skulle kunna bli skadade. Fortfarande har vi ju inga dödsfall, men det är ju såklart bara... Det var ju en skadad nu i Husby. Inga döda menar jag. Och snart händer det ju. Jag har en... ska inte jag låta som Leif G.W. Persson här, men jag skulle ändå gissa att det är relativt få personer bakom detta ändå. Jag tror att någon sitter och gör väldigt många bomber. Det kanske är 10-20 personer. Det är ju en otroligt lukrativ affärsidé att alltså kränga bomber färdiga till kriminella grupper. Till människor som är benägna, som kanske inte är kapabla till att alltså, producera såna här saker själv, men att det sitter människor bakom och producerar bomber. Ska jag ringa min frisör här och få göra för inside information om bomberna. Oh, hej. Det är underbart, underbart. Ja, nej, det har du ju helt rätt. Och du sa att det är ganska lätt att göra bomber. Ja, det är det väl kanske förvisso, men det är ju ändå riskabelt. Ingenting jag skulle vilja ge mig på. Skulle jag behöva en bomb, skulle jag nog hellre köpa den då av, ja, kanske inte min frisör då, men kanske någon han känner. Ja, men sen är det ju också så här att, ja, låter lite klyschigt att alltså, kriminella är, har lägre IQ och så vidare och så vidare. Ja, men ja, jag vågar nog hävda det i många av de här fallen så rör det sig om människor som kanske inte presterar så där jättehögt på IQ-tester alltid jämförelsevis med övrig befolkning i det här landet. Och då blir det nog att man köper hellre än att producera själv. Ja. För att det är nog inte så smart. Ja, men precis. Det kan ju också gå fel. Du, vad händer i mitt fadersland, mitt modersland, Norge? Vi nämnde ju lite om det igår, regeringskrisen. Men vi har ju skrivit lite om detta på Svegot. Ludvig, take it away. Det som händer i Norge just nu, som vi kan läsa, är ju att det är en regeringskris. Bam, bam, bam. Det är att Siv Jensen, partiledare för Fremskrittspartiet. Och de har helt enkelt sagt att de avgår från regeringssamarbetet, har de gjort. Anledningen är ju denna att i Syrien, i det krigshärjade Syrien som har drabbats av IS och Nusra-fronten och vi har alla andra proxykrigare där nere som då har innehaft norskt medborgarskap. Tre människor, två barn och en kvinna. Det är de som är inom pratet för det här nu. Och då har Fremskrittspartiet sagt att vi vill ta hem barnen till Norge då för att de är norska medborgare. Mm. Men Fremskrittspartiet har sagt att skippa mamman. Hon har haft samröre med dels IS och den här Nusra-fronten. Då. Just det. Någonting som övriga partier, och det är Høyre då, som har tagit beslutet. De sitter i alltså de bestämmer. De har tagit beslutet att de ska plocka hem mamman för att de vill inte gå emellan barn och sin mor. Och det var helt enkelt oacceptabelt, tyckte Siv Jensen. Men hur är det med den här IS-mamman? Beslutet är taget redan alltså. Men den har inte kommit till Norge än. Ja, jag tror det är så. Jag tror det är så. Ja, det är ju... Jag läste ju vittnesrapporter om, för alla som har varit nere hos IS, alla har ju kört buss, vet vi ju. De har varit sjukvårdare och pizzabagare och sådär. Men kvinnorna har ju många tänkt att ja, men de är ju så förtryckta de här kvinnorna, så de har kanske inte gjort något illa. Men det var ju lite vittnesmål, jag tror det var Expressen, och de här kvinnorna var ju ja, vidriga såklart. Misshandlade och såg på när kvinnor blev våldtagna och avrättade människor åt höger och vänster. Så de är inte på något sätt oskyldiga. Och grejen med det här som vissa fortfarande kör, ja men de visste nog inte riktigt vad de gav sig in i. Jag misstänker att de visste det. Och de är ju djupt religiösa och tror på den islamiska staten. Och de är alltså farliga människor att ta tillbaka just för att de är så djupt religiösa. Ja, och att fruar, flickvänner, sambos och sådär har väldigt stor koll på sin respektive är ju ganska, det är ju ganska vanligt. Det, jag vet inte hur ni har det här, men jag är gift till exempel. Alltså min fru har ju mer koll på mig än vad jag har själv. Så att hur ska man då begå, alltså riva Palmyra liksom utan att frugan vet om? Det är absurt. Det är klart att de är inblandade. Vet inte om det fungerar likadant i IS som i ditt äktenskap. Så att det finns vissa skillnader i alla fall. Ja, vi får se om det där leder till någonting ändå strångt på något sätt tycker jag från Fremskrittspartiet. Och bara, nej men nu drar vi. Jo, men det var lite som vi pratade om igår, känner jag. Det är härligt att se ett parti och en partiledare som är konsekvent. Att när de säger en sak så gör de det också. Och det vågar jag hävda är positivt. Ja, men absolut. Det är trevligt. Och man hoppas ju att det går bra för Norge och att de slipper IS-krigare överhuvudtaget. De borde ju lämnat ungarna där också, kan jag ju tycka. Ja, även om det faktiskt tar emot till och med ett härdat rasisthjärta som mitt. Så det är inte våra problem. Så är det helt enkelt. Så vi har inte resurser att bry oss om det också. Man undrar ju ofta Jag har ju tagit upp det många gånger, krisen i sjukvården här. När är det nock liksom? När ser vi någon slags uppror? När ser vi någon slags alltså, massuppsägning eller någonting? För att det är bara en tickande bomb och snart kommer folk inte palla längre. En bomb där med. Ja, men precis. Och någonting åt det hållet har vi här. Stockholm har ju då varslat om uppsägning, vilket är vansinne. Så vitt jag förstår det i alla fall. För det är där som överallt annars så finns det inte vårdplatser nog och det finns alldeles för få undersköterskor och lärare, läkare och alldeles för många patienter. Ändå tycker man att nej, men det här går bra, vi kan dra ner lite. Ja, och så tycker Bill Gates att man kan ta alltså barnmorskor. Som jag fick lite hugg efter det avsnittet där att barnmorskor är, de är sjuksköterskor. Så att jag sa att de är barnmorskor och sjuksköterskor är sjuksköterskor. Ja, okay. Det fick jag slag på fingrarna på. Jo, men då rättar vi oss bara. Ja. Kan man gå till fel ibland. Nej, men det är ju också det. De åker ner till Afrika istället. Precis. Och det kan man förstå. Det är nog bättre där i Sverige, sjukt nog. Men det är ST-läkaren Laura Björnström som har startat ett initiativ som heter Stockholms sjukvårdsupprop. Och nu är det 19 000 då som engagerar sig. Är det upprop eller uppror? Upprop är det bara. Jag vill ju se lite mer uppror i det här landet. Ja, det kanske kommer uppror här sen. Men sagt, 19 000 vårdanställda har engagerat sig, lite oklart hur. Jag antar att det här är någon slags... Man har tryckt på like-knappen. Precis, alltså. Det är en slags Facebook-grupp. Men många vittnesmål då som kommer ut. Där man bland annat då säger att när det är en så kallad lugn dag på akuten. Alltså när det inte är något extra. Det är inte helg, det är inte alla är på jobbet. Det har inte varit några stora bilolyckor. Då är man precis på vad man klarar av. Då, när det är som lugnast, är det precis på gränsen. Händer det någonting överhuvudtaget så genast spricker liksom allting. Jobbigt om det skulle bli, som vi har sett, alltså terrordåd till exempel. Ja, eller någon stor olycka i ett större befolkningscentrum i Sverige. Mm. Då kan alltså inte svensk sjukvård hantera det. Nej. Inte överhuvudtaget. Så fort något händer, exempelvis ett IT-haveri, en helgdag eller en dag med högt söktryck, så får folk vårdas i korridorer och de svårast sjuka får inte den hjälp de behöver. Vänta här nu. Högt söktryck. Mm. Alltså, för du nämnde IT-haveri. Mm. Är det att folk söker själva? Alltså är det deras datasystem som går ner och då kan man inte helt plötsligt, nej, jag kan inte göra någonting. För att så lär det kunna vara också. Minsta lilla grej liksom. Och det är ju det här, balanserar hela tiden på gränsen. Om man tänkte ju gå, jag fattar inte hur de står ut, gå till jobbet med detta varje dag. Du vet att ingen dag kommer det vara lugnt och skönt. I bästa fall är det precis hur du klarar av det. I värsta fall så är det bara fullständigt kaotiskt. Och vi har ju hört vittnesmål om att de dricker inte vatten till exempel, för de har inte tid att gå på toa. Lunch är bara att glömma. Många går ju hem gråtande och det här bränner ut alltså människor. Jag tänker ofta att undersköterskor, alltså det är människor som de brinner verkligen för att hjälpa andra. Det är det de vill göra, och så kommer de till jobbet och där får de se massa människor som de inte kan hjälpa. Gå hem med den där klumpen i magen varje dag. Vakna på morgonen och bara, shit, jag ska tillbaks dit. Till slut så tror jag att man bara, jag skiter där, jag söker något annat jobb. Ja, jag vet ju vad jag hade gjort. Vad har du gjort? Jag hade ju slutat på stört. Ja, men det är ju så fint. Men sen, ja, det är lite roligt här. Daniel Frändelöv håller med Arre. Bandet Arre på P3 Guldgala. Det är alltså sjuk, de som jobbar inom vården när de riktiga hjältarna. Ja, absolut, där håller jag med. Där håller jag med. Och hur mår man då? Jo, säger hon, man mår fruktansvärt. Det är ovärdigt för patienterna. Två av mina kollegor sa upp sig på stående fot under 13-helgen. Och det är många som känner så. Och får ju frågan här också, vad händer till exempel vid terrordåd? Jag vill inte ens tänka på det. Vi övar för lite och intensivvårdplatserna som det ser ut nu skulle inte räcka till. Men då är vi här igen då. Okay. Varför är det så här? Precis, och det är uppror och upprop och allting så här. 19 000, det är 100 000 vårdanställda. Alla, vad kan vi tänka oss ska hända? De drar ju ner på, de sparkar ju 800 personer här. Fast nu har ju välfärden fått 5 miljarder. Precis, kanske kan anställa 3-4 stycken. Och vi kommer liksom, jag tror vi alla kan vara fast i detta. Inte jag förhoppningsvis, men kanske några lyssnare här. Att vi måste bara berätta om problemen så kommer det lösa sig. Nej, det är tyvärr inte så. Trots att alla vet om problemen kommer fortfarande inte finnas massa pengar. Vi måste komma till den punkten där vi börjar göra någonting åt grundproblemet. Och det är att vi inte har några resurser. Och de här resurserna läggs på allt för många. Ni vet vad de måste skickas hem. Vi kommer aldrig komma ifrån det. Och det är fortfarande väldigt, väldigt långt dit. Ja, och sen så ska man ju inte glömma. Alltså ja, vi har invandringsproblematiken som belastar vården och vårdsystemen något så ofantligt mycket. Mm. Men jag vill bara slå ett slag för att man glömmer lätt det när man kritiserar det här och bara tror att om man plockar bort invandringen så kommer svensk vård att blomstra. Mm. Jag vill hävda att så kommer det inte bli. Även om vi skulle plocka bort varenda invandrare imorgon så kommer inte svensk vård fungera. För vi har en stor koloss av byråkrati. Som, jo, då, som ska behandla då, alltså allt inom sjukvård. Vi har alltså doktorer som inte, alltså de har inte tid eller möjlighet att titta, för att de sitter och skriver papper. Ja, precis. Och det är någonting fundamentalt fel inom sjukvården när en doktor inte har tid att behandla sina patienter, ja, oavsett hur många patienter det än är. Jag hade ju struntat i papperna och gått ut och gjort mitt jobb. Ja, visst. Men det folk kan ju inte göra, tror jag, för då blir det, om man räcker legitimation till slut. Och det är väl, de lägger mer än halva tiden, vet jag, på att sitta och inte göra det de är bäst på. Ja, det är ju precis samma med, alltså, poliser. Rapportskrivning är den största delen av deras arbete. Ja, visst. Där en polis, vet jag, sa att ja, om vi griper någon så kommer han vara ute på gatan innan vi är. För han går in och blir kanske lite snabbt förhörd, sen släpps han direkt, medan de själva sitter fast där inne och ska skriva papper. Jo, och det är ju det här, alltså grundproblemet i det här systemet, det är ju att staten har ju byggt upp sin egen, alltså de har en sån byråkrati kring allt för att sätta, alltså det behövs 18 socionomer och det behövs 3 ekonomianställda för att ha liksom en sjuksköterska för att hon ska sköta sitt jobb. Det är som jäkla onödig byråkrati runt allting som staten har sina fingrar i idag. Ja, visst. Och det kan vi tacka socialdemokratin. Och det är därför det blir, när de skjuter in 5 miljarder extra till exempel, det går till bara onödig skit. Ja, precis. Ja, det kan man ställa fler pappersvändare. Fantastiskt. Så blir det mer effektivt. Ja, precis. Eller så sitter de upp där som bara, jag har hand om upphandlingarna på Södersjukhuset här. Mm. Vi behöver nya skrivare. Så att nu köper vi skrivare för 1 miljon. Ja, precis. Fast det är fungerande skrivare, bara att det var fel färg. Ja. Alltså sådana saker där det bara vaskas pengar för att människor ser inte att det här är våra pengar längre. Det är konstigt ändå, det är så många människor som är inblandade i sånt här. Jag menar, man tänker ju ändå att jag själv hade liksom inte kunnat leva med mig själv. Man säger, ska vi köpa in nya skrivare eller anställa en läkare till? Ja, vi tar skrivare. Och sen får folk lida. Och sen så skriver man någon insändare om att vården behöver mer resurser. Nej, jag vet inte, jag antar att man blir avtrubbad eller som de flesta människor tror ju trots allt att de gör rätt, ska vi komma ihåg. Inte alla, vissa människor är helt enkelt as. Men de flesta, de tror väl att det här, om vi bara ändrar lite på det här systemet så kommer det bli bra igen. Vi får väl se. Det ska bort. Ja, det ska bort. Ett känsligt ämne, minst sagt. Vi ska prata lite om abort. Dessa cellklumpar som man bara kan ta bort, för det är ju inte barn ändå. De är ju inte barn förrän, ja, det beror lite på vilket land du är i. Man har ju bestämt lite olika där. Man har i Sverige, vet du, bland annat, det är väl en gammal undersökning, kommit fram till att foster i alla fall inte kan känna smärta innan den 24 veckan. Ja. Så innan den 24 veckan kan man göra lite vad som helst, men det verkar inte riktigt stämma där, Ludvig. Nej, och problemet har ju också varit att det har ju varit så här allmän vedertaget att nej, men det är ju bara en cellklump. Mm. Det är ingenting. Mm. Hur många har inte hört det? Mm. Nej, men alltså, nej, det är bara någonting som är där. Det är inte ett liv än, till exempel. Nej, och det är en brittisk studie. Precis. Som har kommit fram till någonting väldigt chockerande för de här människorna som hävdar att det är bara en cellklump till ett visst, alltså en viss vecka till exempel. Och det är ju att barnen i magen faktiskt känner smärta vid abort. Mm. Verkar det så? Alltså, för mig så är det inte, det är ju ganska självklart att, ja, det är klart man känner att man blir mördad. Ja, jag hoppas inte. Alltså, för att någonstans här, ja, men det är ett liv. Mm. Och det är väl självklart att precis som man kan känna allt annat så kan man känna smärta. Mm, mm, mm. Och egentligen så tycker jag att den här nyheten är väl ingenting nytt under solen så. Däremot är det jättebra att få svart på vitt för de här abort, liksom, förespråkarna får sig kanske ännu mer en tankeställare. Precis, sen kommer de tyvärr, de kommer alltid hävda att det är kvinnans val, bla bla. De bryr sig inte om det de facto är mord eller inte. Nej, men bara att tänka efter. Och som allt annat, vilket beslut folk tar kan man egentligen, det kan man ju påverka på olika sätt såklart. Men det viktiga är ju att vi har så mycket fakta på bordet som möjligt innan vi beslutar någonting. Ja, det gäller ju allt. Ja, såklart. Och min bortfråga är mycket så här moral och exakt när tycker du livet börjar och sådär. Ja, det kan man ju debattera in i evigheten. Vissa menar att det är så fort när spermien träffar ägget. Vissa menar att det är senare. Själv vet jag inte, jag vet faktiskt inte exakt vart man ska dra den gränsen. Det kanske, man behöver kanske inte dra just en sån gräns. Men vart drar man, om man hittar någonting på Mars, vart ska man dra gränsen om vi har hittat liv på Mars? Ja, det är ju vart drar man gränsen då? Är det en encellig organism? Har vi, har vi hittat liv på Mars då? Det vet jag faktiskt. Det är en vild forskardebatt om detta. För de bara, nu ska vi ut i rymden och leta liv. Okej, okay, sa någon. Hur definierar vi liv? Jag vet inte. Kom folk på. Man har liksom ingen riktig definition på liv än så länge. Nej, men det är det jag menar. Hur ska vi då kunna definiera alltså det som liksom människan bär inom sig? Som blir en ny människa. Ja, och det viktigaste för mig är, såklart från antalet aborter, men också att färre kvinnor går för väldigt, väldigt många ångrar sig hela livet ut. Och gå och bära på det vore fantastiskt om folk inte behöver göra. Så att även om man beslutar sig för en abort, att man kan vara helt trygg i att man hade fått all fakta, man gjorde detta sorgliga beslutet av så välgrundad anledning som det bara går, så man slipper gå och ångra sig. En intressant sak tycker jag om den här brittiska studien. Vad är han heter? Han heter Stuart... Nej. Shire. Vet jag. Ja. Det är ju att han var ju konsult åt pro-choice-rörelsen i Storbritannien och även Planned Parenthood i USA. Och kommer fram till det här. Det var nog inte riktigt så de tänkte. Nej, det var inte riktigt att så det skulle tänkte. Bli, tror jag. Nej, precis. Eller forskare i alla fall som la fram riktiga resultaten. Vi går helt och hållet och byter ämne väldigt mycket. Vi ska prata om Joakim Lamotte här. Det har ju varit lite rörigt, eller vad man ska säga, kring det. Joakim Lamotte skrev ett inlägg om den så kallade näthatsgranskaren Thomas Åberg. Den kallade honom lite fula ord. Fast kallade. Han förklarade vad Thomas Åberg har alltså begått för brott. Till exempel de här jakarna. Precis. Som han uppenbarligen inte tyckte om. Nej, kallar de djurplågare och lite allt möjligt. Och flera nu, fyra stycken är det väl som har delat Joakim Lamottes inlägg, har alltså åkt dit och fått betala skadestånd. Ja, det var ju hon Ramona Fransson som fick betala 10 000 kronor, va? Precis, bland annat. Det ska väl överklagas. Och det, jag läste domen där och ja, det blir ju svårt, särskilt det här med kränkning och ärekränkning då, att det kan, även om det är sant, så kan det anses vara ärekränkning alltså. Så det handlar inte om det är sant eller inte, utan det handlar om massa annat. Och det här är ju verkligen ett brottsmål då där domaren och nämndemännen ska då bedöma typ vad de tycker. Tycker man inte, så det blir ju väldigt, väldigt svårt. Genom delning av Joakim Lamotts inlägg har RF utpekat Theo som djurplågare och bluffmakare som konstant lurar människor på pengar och aldrig betalar sina skulder och så vidare och så vidare och så vidare. Var det lögn? Fullblodsmytoman kallas han också, så det är en diskussion om liksom vad fullblodsmytoman, vad det innebär. Och så vidare och så vidare. Men nu har ju då Thomas Öberg kontaktat Joakim Lamotte. Precis, Åberg, förlåt. Joakim Lamotte erbjuds då en förlikning. Jag kan läsa upp här vad det står, bara lite kort. Thomas skriver alltså till Joakim: "Hej Joakim, med tanke på utfallet i domen i Göteborgs tingsrätt där en person dömdes för att ha delat en text av dig som du publiceras, vill jag nu erbjuda en slags lösning mellan dig och mig. Flera stycken i din text bedömdes som förtal, som du vet, och som du vet har jag tidigare polisanmält din text. Åklagaren valde dock att inte inleda en förundersökning utan hänvisade till att det är ett enskilt åtal, vilket jag får driva själv. Det är något jag nu överväger att göra." Förlikning, jag tycker det låter som utpressning. Ja. Det är ju det, va? För Joakim Lamotte har gått ut och sagt, det är ju snyggt av honom, sagt att ni som åker dit för att ha delat mitt inlägg, jag betalar hela böter. Inga problem. Och det här nämner ju också Thomas, men han säger också att med tanke på att det är över 1000 personer som har delat den här texten, skulle det kunna bli synnerligen dyrt för dig i slutändan. Han har än så länge bara stämt 6 stycken. Thomas har i dagsläget inte bestämt om han ska lämna in fler stämningar, och han kommer här då med ett erbjudande / utpressning då. Joakim ska göra följande, tycker Thomas. Han ska radera samtliga inlägg om mig. Och även om man säger att du får gärna granska mig i framtiden, så måste allt detta bort. Du ska publicera en lämplig ursäkt på din Facebook-sida. Och du ska betala 100 000 kronor till organisationen Kvinna till Kvinna. Det är en organisation som hjälper våldsdrabbade kvinnor världen över som verkligen behöver pengar för sitt viktiga arbete. Det ser ju snyggt ut där. Thomas Öberg kämpar för kvinnorna. Gud vad fina. Åberg, förlåt. Kämpar för kvinnorna. Och han då själv förbinder sig då att inte stämma någon, som sagt, som har delat Joakim Lamottes inlägg. Men i framtiden då kanske han kommer sätta dit folk. Han gör ju det. Så han har ju utvecklat ett väldigt smart system för detta. Thomas kommer att stämma mig också, men då får han försöka göra det. För att han stämmer folk på relativt små belopp, så att många känner att det är lika bra att betala och slippa det här. och dra in stora, stora summor på detta. Och han säger också, jag hoppas du ser det konstruktiva i denna lösning. Det är ett försök till att få en smidig lösning som vi båda kan vara nöjda med. Och så ska man då kontakta en advokat och sådär. Och då var ju jag så här, hur tänker Joakim Lamotte här nu? Ska han gå med på detta? För på ett sätt kunde det vara skönt. Det är inte värdigt. Vet ni vad? Nej, men också skydda de här 1000 personerna då som Thomas hävdar har delat hans inlägg. Men Lamotte skriver så här, min kommentar är enkel. Jag kommer inte gå med på någon förlikning eftersom jag inte gjort något fel. Mitt reportage om Thomas Åberg bygger på information från personer med insyn i det han gör och sådär. Och Lamotte menar ju att jag har inte gjort någonting fel. Och blir det rättegång kring detta så är det jättebra, för då kan jag fråga ut dig lite grann. Och kan dra in lite vittnen och så här också. Också ett sorts hot kan man väl säga, för att ja du Thomas, då ska du och jag dansa, ska vi få se vad du verkligen är för person. Vad tror du Ludvig? Kommer Thomas backa från detta? Ja, men jag tror nog det. Jag tror faktiskt att han inte vågar löpa linan ut där. För att vi har, alltså hans verksamhet här med näthatsgranskningar, Thomas Åbergs, liksom, vad han sysslar med, det är ju ren och skär utpressning av folk. Han har ju sett möjligheten till att använda liksom den politiska korrektheten som råder i det här samhället till att tjäna pengar på. Att leva på folks rädsla. Jag vet inte hur många människor han har anmält för hets mot folkgrupp till exempel. Nej, det lär ju finnas någon statistik. Vi ska ju komma ihåg att Thomas sitter och kollar i Facebookgrupper och anmäler då så kallade, framförallt så kallade boomer som liksom uttrycker sig på ett sätt som man kanske inte alltid bör, men det borde i princip inte vara olagligt. Nej. Men Thomas driver de här fallen och tjänar faktiskt ganska så grova pengar på, vilket vi ska komma ihåg. Nu, så genom fallet med Ramona Fransson som hade delat Joakim Lamotts inlägg om näthatsgranskaren själv, vilket gör att han ser ju sin möjlighet att nu kan han faktiskt tjäna rätt så mycket pengar mot Lamotte. Men det gör också att han kommer mer upp i ljuset. Det ska vi inte glömma. Nej, precis. För att det är ett, alltså det är ett stort problem det här. Nu har vi bara, det är en person som sysslar med det här, som är näthatsgranskaren. Sen finns det ju flera andra, vi har juridikfronten och allt vad de kallar sig, som sysslar med liknande verksamhet. Men det är ju ett stort problem med de här så kallade gatekeepers som de är åt systemet, att folks åsikter inte ska få komma fram. Det ska inte sippra fram. Nej. Och vi måste, alltså någonstans som svensk opposition, ta tag i de här problemen, känner jag. Vi måste lösa de här. Antingen, vilket vi har uppmuntrat till, att man inte skriver. Alltså, nej, vi får börja lite med det. Dumma grejer på internet. Vi får påminna om det. Förlåt, jag bara påminna om det igen. Liksom. Nu måste vi ändå förstå vilken värld vi lever i. Och man kan tycka att jag borde få skriva X, Y och Z. Ja, för det får du inte. Det kostar väldigt mycket pengar. Och det hjälper inte om du tycker att du har liksom någon slags gudomlig rättvisa på din sida, yttrandefrihet och sådär. Måste förstå hur vi lever i. Vi lever i Sverige där personer som den här Thomas på ett sätt regerar faktiskt. Och vi ska komma ihåg att han är ju väldigt upphöjd med i sina kretsar såklart. Han är ju Stefan Löfven har ju tackat honom för, att han, för hans arbete bland annat. Stoppar näthatet liksom. Men förlåt, jag bröt dig. Fortsätt. Nej, men det är en sån sak. Alltså, Thomas är ett sånt problem som oppositionen måste ta hand om. Mm. Sen tänker jag inte säga hur saker alltid ska lösas. Nej. Men första saken är att ge honom inte, honom och hans gelikar, vi kan inte fortsätta ge dem vatten på sina kvarnar. Nej. Vi kan inte hålla på och uttrycka oss på sätt som bara ger dem pengar och mer makt. Det är vi som har gett dem det här. Mm. Ja, lagstiftningen är helt käpprätt åt, ja, så. Mm. Men vi kan inte fortsätta ge dem det här. Nej. För att om vi inte uttrycker oss på ett sätt som är kränkande och så vidare och så vidare, då kan de inte sätta dit oss och han har inget existensberättigande längre. Nej, hans verksamhet behövs inte längre. Nej. Och vad man vi måste vara smartare än vad de är hela tiden. Och vad man nu vill skriva och uttrycka, kan man absolut göra det på ett sätt som inte är åtalbart ens för den här Thomas. Det är bara att tänka efter lite. Skriv någonting och innan ni trycker på den enterknappen, tänk, läs igen det några gånger, räkna till 10. Och tänk på, nej, man kanske inte ska skriva vad man nu skriver för dumheter. För han, de har ju automatiska systemet. Det är jättejobbigt, egen erfarenhet. Precis. Nigel Farage, vi hoppar här utan rädsla mellan ämnena. Nigel Farage är besviken. Det är ingen så här schysst övergång mellan näthatsgranskning och... Ja. Hat kanske. Farage hatar SD. Nej. Det är Nigel Farage som beklagar då att SD inte längre driver Swexit. Och han säger att det är lätt att korrumperas i EU, och det förstår jag att det är, Ludvig. Väldigt, ja, han sätter ju verkligen fingret på problemet. Alltså, såklart. Det som har varit kritiken mot hela EU överhuvudtaget. Mm. Och som vi alla vet, makt korrumperar. Makt och lyx korrumperar. Precis, precis. Framförallt, jag vet inte vilket som korrumperar mest. Men tänk er själva, du är från, man behöver ta just från SD, du är från... Gå ur EU-partiet från något land. En så kallad vanlig människa kanske. Så blir du skickad till EU. Jaha, tänker du. Ska jag minsann dit driva opposition och härja? Jag ska minsann sätta dit dem där man har sett på tv liksom, hur dumma de är och alla verkar så korrumperade och lata och de har massa prostituerade kring sig, verkar det som. Nej, du kommer dit, va, till EU. Och så bara, ha, det var min limo jag som jag kan åka runt i och min chaufför. Ja, och... Sitter Junker liksom i baksätet och bara, kom och drick lite sprit med mig. Ja, så kan vi snacka om hur dåligt EU är tillsammans. Och du, fina lägenheter, korta arbetsdagar, fina löner, ett helt nytt umgänge med personer. Och man kanske börjar på riktigt tycka att EU är bra. Inte liksom för att man får åka limo, det är ju inte därför. Men man såklart träffar ju personer som har en annan syn på EU, som kanske kan övertala lite olika saker, liksom inte hålla på och bråka och sådär. Och det är ju så här, EU säljer människor, äter upp människor, helt enkelt. För du blir en del av EU. Och jag tror inte det är så enkelt, för vissa är det säkert så, men jag tror inte nödvändigtvis det är så enkelt att jag vill inte lägga ner EU för då får inte jag åka limo. Utan som sagt, du får en positiv bild av EU. Glömmer av hur det var innan. Ja, och sen så kommer jag komma ihåg att om det innebär att människor får det bättre, alltså har en högre levnadsstandard genom att vara då till exempel EU-kommissionär eller liksom sitta i EU-parlamentet eller vad som, mm, och leva i lite flärd. Mm. Det är inte en människa som säger vid förfrågan, vill du ha mindre? Daniel, vill du ha mindre? Vill du bo sämre? Vill du ha mindre pengar på fickan? Vill du dra ner på vissa saker? Det är ingenting människor gör frivilligt. Nej. Så därför kommer det automatiskt vara att, alltså, de inser ju att någonstans EU är ju grunden till allt det jag har. Mm, mm, mm. Jag vill faktiskt inte ha det som det var. Nej. Och det blir tyvärr att vad de upplever personligt färgar vad deras partier tycker. Mm. Ja, men såklart. Så är det ju. Sen är det intressant att en sån som Farage, som ändå är tongivande i anti-EU liksom kritiken som har varit i hela Europa. Mm. Det är en tongivande, en riktigt tung spelare, kan jag tycka. Ja, han har ju, det är intressant det här att han har den kollen på svenska partier och svensk politiken då, tycker jag. Ja. För han nämner till exempel att, ja, men redan på 90-talet så drev Vänsterpartiet, Miljöpartiet, vi hade flera partier, ja, från Sverige, precis, som drev anti-EU-kampanj som, mm, har ätits upp. Mm. Och nu även har Sverigedemokraterna gått den vägen. Och han har ju inte fel i det. Sverigedemokraterna, som vi har pratat om så många gånger, och hur de sviker vad de egentligen, alltså vart de kommer ifrån. Och hur de ständigt, alltså, byter politik. Och Farage sätter ju någonstans bara så här, nej, men det är på grund av lyx och flärd som det är därför de byter. Och samma sak, samma fenomen har vi sett i Sveriges riksdag. Mm. Vi har ju sett, alltså, ja, ja, absolut, sverigedemokratiska riksdagsledamöter, ja, som, inte vet jag, de åker taxi som bara den, ja, det blir, och springer på Stureplan, ja, och lever något annat liv. Än... Man blir en viktig människa, det blir man ju på riktigt också. Och man tappar ju såklart bort allting. Och jag vet många där ute nu bara, det där skulle aldrig hända mig. Jag är ändå så ödmjuk och tänker, ja, det är nog risk att det där händer alla. Det händer nog alla. Några få kan stå emot. Men jag tror snittpersonen är väldigt lätt att korrumpera, eller vad vi ska kalla det. Annars hade det inte funnits. Ja, men på ett eller annat sätt. Mm. På ett eller annat sätt så alltså, människan är anpassningsbar, ska man komma ihåg. Mm. Och det gäller även till viss del i sociala situationer. Ja, oja. Oh, mest i sociala situationer. Och är du då ständigt utsatt för vissa saker, så kommer man, vare sig man vill eller inte, anpassa sig på ett eller annat sätt. Mm. Det får vi inte glömma. Sen har vi ju sådana hjältar som Farage till exempel, som Ge dem fingret. Ja, men som har varit hjälpt också av att han var ju en framgångsrik affärsman innan. Så var liksom lyxen och fläden vet nog inte på honom så himla bra. Men om man är liksom en politiker, kanske varit någon kommunpolitiker innan och skickas in till detta. Det är klart, ja, men kommunpolitiker i Vetlanda som egentligen jobbar på något sågverk. Mm. Det är väl klart, alltså inget fel av de hjältarna. Alltså, men tar man en sån människa och sätter i ett helt annat sammanhang, då blir det otroligt svårt. Och det där problemet har vi haft sedan vi hade alltså gammal ståndsriksdag, ja, precis, i Sverige. Där man skickade liksom sin representant till Stockholm. Man fjärmar politiker från folket. Och det är som vi har konstaterat om och om igen. Det finns grundläggande problem med den demokratin vi har. Ja, det gör det. Det gör det. Det här är ett av dem. Precis. Detta om detta, tips också, Farage höll ett fantastiskt tal i EU där kort efter Brexit. Det är värt att lyssna på, in på YouTube och typ sök på Nigel Farage Brexit speech eller något liknande. Väldigt kul att se det, bland annat hunsa då alla dessa EU-pampar av att ni har ju aldrig någonsin haft ett riktigt jobb. Och han säger också det att ja, ni garvade minsann när jag sa att vi skulle lämna Brexit. Nobody's laughing now. Ja, det är kaxigt. Sen ja, Nigel, precis som alla andra, han har sagt lite tråkiga saker också, men nu behöver vi inte fokusera på det, tycker jag inte. Vi tackar för oss, jag och Ludvig. Vi återkommer imorgon, vet ni väl, 09.00, då tillsammans med Freja. Tills vidare så har ni ju massor med fina pluspoddar att lyssna på, bland annat den alldeles rykande färska Prepping for Dummies som ni hittar nu på svegot.se om man är prenumerant. Är man inte det så är det bara att bli det så fort som möjligt. Mycket smidigt, man klickar på den stora fina knappen där som ni hittar på svegot.se, eller så går ni in på svegot.se/plus. Ikväll kommer ni hit och tränar med mig och Ludvig i Älgarås, Västra Långgatan 29. Dörrarna öppnas 19.00. Ni anmäler er också till allt göttigt som händer under det fria Sveriges paraply, som jag har lärt mig att säga. Nu kommer Ludvig säga ett par riktigt intelligenta och framförallt tänkvärda avslutande ord. Jädra vad du bara gav mig så här. Nu ska du säga något otroligt intellektuellt. Jag gör det ibland, får vara lite taskig. Så här tänker jag bara. Jo, det sprängs som aldrig förr i det här landet. Mm. Gå på andra sidan gatan från de här människorna ni misstänker är mer benägna att spränga. Det är bara ett sånt tips från coachen. Håll er undan mångkulturen så blir det i alla fall inte ni lyssnare drabbade. Håll er till svenskarna. Håll er till varandra och håll koll i era bostadsområden. Mm. Och kämpa på. Det är alltid, det är mörkt. Det kommer vara mörkt ett bra tag till, men det kommer ljusna framåt. Gå inte ner er fullständigt. Om ni känner att det är risk för det, så alltså börja träna, ut och promenera. Gör vad som krävs. Jag vet, jag får alldeles för ofta mejl om folk som säger att jag orkar liksom inte längre. Och vi har inte riktigt det valet. Vi måste fortsätta orka. Detta om detta. Vi hörs imorgon igen 09.00. Då blir jag och Ludvig och Freja, som sagt, har nu en alldeles utmärkt tisdag den 21 januari. Hej på er!